ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนคิดใช้วิจารณญาณไม่ใช่ว่าสอนให้คนไม่ใช้ความคิดอะไรเสียเลยก็จึงว่าแนะนำให้วินิจฉัยดูธรรมะแต่ละข้อละข้อนั้นมันเป็นเรื่องชวนให้คิดทั้งนั้นแหละฉะนั้นอย่าพากันดูดายไปเฉยๆดูธรรมะดูวินัยดูแล้วต้องเอาไปขบคิดเอาไปพิจารณาให้รู้จักความหมายของธรรมะวินัยแต่ละข้อให้รู้จักความหมายในทางปฏิบัตินะวินัยข้อนี้ท่านบัญญัติให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้เว้นอย่างนั้นอย่างนี้นะให้รู้ความหมายอย่างนี้ในสิกขาบทวินัยข้อนี้มันมีข้อแม่อยู่บางอย่างก็รู้อย่างนี้นะพ่อแม่นะหมายความว่ามียกเว้นอยู่บางอย่างบางอย่างห้ามอย่างนี้นะมีอยู่เช่นอย่างไอ้สิกขาบทที่บัญญัติห้ามให้ไม่ให้ภิกษุเดินทางด้วยเดินทางไกลด้วยกันกับนางภิกษุณีเว้นไว้แต่ทางเปลี่ยวอย่างนี้แหละคันทางไม่เปลี่ยวไหมเพราะว่าไม่ได้ข้ามดงข้ามเขาไปตามหมู่บ้านอย่างนี้ห้ามเราต้องรู้จักความหมายของสิกขาบทแต่ละข้ออย่างนี้นะเมื่อเรารู้จักดีแล้ววันนี้เราก็จำแม่นสิวันนี้ผู้เรียนธรรมวินัยนี่เพียงแต่ท่องจำได้เฉยๆถ้าไม่น้อมเข้าไปคิดไปกรองให้รู้จักความหมายอย่างที่ว่านี่มันไม่จำหรอกเดี๋ยวก็ลืมเลือนไปแล้วถ้ามันได้น้อมเข้าไปวิเคราะห์ดูถ้าพูดถึงสิกขาบทก็ดีสิกขาบทใดที่ตนได้วิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนมันจำไม่ลืมเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าแนะแนวทางให้การเรียนการจำอย่าพากันอยู่เฉยๆเตือนอยู่นี่แหละนะเพราะว่าใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ในเรื่องธรรมวินัยมันตัวของใครตัวของเราจะต้องเรียนต้องรู้ต้องจำเองแล้วก็พยายามงดเว้นตามที่เรียนที่รู้จำมานั้นไม่มีใครจะไปตามรักษาเราตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนี้ไม่มีเนี่ยคิดดูให้ดีเมื่อไม่มีผู้ที่จะติดตามตักเตือนอย่างนั้นเราก็เอาความรู้ความจำในธรรมวินัยนี่แหละเป็นครูกว่านี่คอยตักเตือนตัวเองอยู่เสมออย่างนี้นะเหตุนั้นท่านจึงให้เรียนนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะเรียนให้จำเพื่อจะได้เอาเป็นครูคอยตักเตือนเวลาจะทำอะไรพูดอะไรก็ต้องนึกถึงวินัยซะก่อนถ้าไม่ผิดวินัยแล้วก็ถึงค่อยทำค่อยพูดอย่างนี้นะแล้วทีนี้เมื่อเราจำทำจำวินัยไม่ได้แล้วมันจะไปนึกได้ยังไงล่ะนี่มันจะไปนึกว่าเรื่องที่เราจะทำคำที่เราจะพูดเนี่ยมันผิดวินัยหรือไม่น้องนี่ก็ไม่รู้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ อาจล่วงวินัยไปได้เลยเพราะความไม่รู้ความไม่จำนี่เองเนี่ยดังนั้นต้องให้พากันเข้าใจธรรมะก็เหมือนกันทุกอย่างมันควรมีในใจของเราทั้งนั้นแหละธรรมก็ดีวินัยก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ผิดวินัยแต่มันผิดธรรมนี่ความประพฤติของคนเรานี่นะอย่างเช่นว่าคำสอดเสียดในกะในไอ้ศีลห้านะไม่มีคำพูดสอดเสียดคำพูดหยาบคายคำพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้ไม่มีไม่ได้บัญญัติไว้เลยแต่ในกรรมบท10นั่นนะในอกุศลกรรมบท10อันใดทรงแสดงไว้แล้วนั่นมันเป็นเรื่องของธรรมะได้นะอกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10อย่างนี้เราพูดคำหยาบพูดต่างๆไม่ผิดข้อศีลหรอกแต่ว่าผิดธรรมอย่างนี้นะแต่ว่าวินัยของภิกษุเนี่ยผิดแน่เช่นไปด่าภิกษุอย่างนี้กับเป็นอบัติแล้วส่อเสียดยุโยงให้ภิกษุทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ก็เป็นอบัติอย่างนี้ไม่หมายเอาแต่พูดเท็จอย่างนี้สำหรับวินัยของภิกษุเนี่ยละเอียดกว่าของคฤหัสถ์มันเป็นอย่างนั้น อย่างเช่นว่าเมื่อเราเป็นผู้น้อยอย่างนี้นะหากว่าเราจะพูดธรรมะวินัยอะไรกับผู้อื่นซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้นะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้พูดจากับบุคคลบางคนเกี่ยวกับธรรมกับวินัยอะไรก็ต้องขอโอกาสผู้เป็นผู้ประธานก่อนผมขอโอกาสขอพูดกับคนผู้นั้นผู้นี้อย่างนี้ถ้าเมื่อเพื่อนให้โอกาสแล้วอย่างนี้เราก็จึงพูดไปแต่ถ้าเรานั่งอยู่ใกล้กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นเวลาญาติโยมหรือใครเข้ามาสนทนาไถ่ถามธรรมะธรรมโมอะไรแล้วเราไม่ได้ขอโอกาสกับผู้ที่เป็นพระผู้ประธานก่อนแล้วไปพูดสั่งสอนผู้อื่นต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะอันนี้ก็ปรับอาวัตทุกกฎเลยนั่นต้องเรียนรู้ไว้เองนั่นคือที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติอย่างนั้นมันก็มีความหมายว่าถ้าหากว่าไม่ขอโอกาสท่านอย่างนี้มันเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่มันขาดความเคารพมันไม่เป็นธรรมอย่างนี้แหละถ้าขอโอกาสจะแล้วท่านเปิดโอกาสให้แล้วอย่างนี้มันก็พูดได้ไม่ถือว่าเป็นความไม่เคารพมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันอยู่เฉยๆต้องหาตำรับตำรามีอยู่ในหัวสมุดอ่ะนั่นเองทั้งธรรมะทั้งวินัยเอามาท่องมาจำกันเมื่อเข้าพรรษาเราก็จะได้เรียนนักธรรมกันผู้บวชเข้ามาใหม่หรือบวชเก่าก็ตามก็ต้องเรียนไปเรื่อยจนจบภูมินักธรรมภูมินักธรรมก็ชั้นเอกนะเมื่อสอบนักธรรมเอกได้แล้วก็เป็นอันว่าจบอย่างนี้แหละให้เข้าใจการบวชมาแล้วนะผู้กำลังจะบวชอยู่ก็เหมือนกันให้เข้าใจความหมายไม่ใช่ว่าพอจะได้บวชมาได้นุ่งห่มผ้าเหลืองโกนผมโกนคิ้วแล้วอย่างนี้จะเป็นพระไปเลยไม่ต้องเรียนอะไร ไม่ใช่แล้วก่อนมันจะเป็นพระโดยคุณธรรมได้มันก็ต้องเริ่มเรียนต้องจำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยให้มันได้ซะก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติสำรวมระวังตนตามไปไม่ให้ขาดตกบกพร่องอย่างนี้นะมันก็เป็นลำดับไปอย่างนี้เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์นะเมื่อตนมีความรู้อยู่กับตัวแล้วอย่างนี้แม้จะไม่มีครูอาจารย์คอยกำกับคอยตักเตือนตนเองก็เตือนตนเองได้นั่นเองเพราะมีธรรมมีวินัยอยู่ในใจอยู่แล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ต้องนึกถึงธรรมถึงวินัยซะก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ผิดแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอย่างนี้นั่นแหละเห็นพระบางองค์มันตนเคยเป็นคฤหัสถ์มานิสัยคฤหัสถ์มันติดมาเห็นใครทำหญ้าให้ไม่ทันใจแล้วหลอกคุติก็ไปคว้าเอาจอบเอาเสียมมาทำซะเองเราไม่คำนึงถึงว่าพุทธบัญญัติห้ามไว้ยังไงไม่คำนึงเลยเรียกว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอย่างนี้นะเนี่ยความไม่รู้นะมันเป็นเหตุอย่างนี้แหละความไม่รู้มันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำมาต้องอาบัตินั่นก็คือทำบาปนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นนะแต่ว่าสำนวนทางพระวินัยท่านว่าอาบัติแปลว่าความต้องในสำนวนในทางโลกเขาเรียกว่าทำผิดกฎหมายในทางธรรมะเรียกว่าทำบาปอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจธรรมวินัยดีอย่างนี้แล้วมันก็รักษาตัวให้บริสุทธิ์ได้วันนี้นะบริสุทธิ์ต่อธรรมต่อวินัยเป็นอย่างนั้นท่านผู้ที่บวชมาใหม่อยู่ห่างไกลจากอุปัชฌาย์อาจารย์มาแล้วหากห้ามหัวใจของตนก็ไม่ได้เดี๋ยวประพฤติปรัมปราไปอย่างนี้มันก็เสื่อมแล้วพรหมจรรย์เจริญได้ยากเลยมันเบี่ยงั้นแต่ถ้าผู้ใดสำรวมตนด้วยดีจริงๆเอาธรรมวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ก็มันก็พอเอาตัวรอดไปได้ถึงจะอยู่ห่างไกลจากอุปัชฌาย์อาจารย์ไปบ้างอย่างนี้เราเอาธรรมวินัยที่เรียนที่จำมานั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ก่อนจะทำจะพูดอะไรก็อย่างว่านะต้องนึกถึงธรรมวินัยก่อนอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายยับยั้งใจได้ถ้าแบบบางคนรู้แล้วมันขืนทำนี่นะมันร้ายกาจมากอันนี้นะเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงรู้แล้วขืนทำลงไปนี่นะเป็นความประมาทมากให้พากันเข้าใจเรารู้อะไรแล้วเป็นโทษอย่างนี้ก็ต้องสำรวมระวังต้องอดทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสมันจะพาให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆนั้นลงไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ล่วงสิกขาบทวินัยไม่ได้ทำบาปพูดง่ายๆแต่ว่ามีน้อยคนนักที่จะรักษาตัวได้นะไอ้ผู้บวชเข้ามาใหม่ไม่ทันนานอะไรเนี่ยถ้าหากว่าได้อยู่ใกล้กับอุปัชฌาย์อาจารย์ได้รับคำแนะนำตักเตือนท่านพาทำความเพียรพาประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะพกของเคารพจำเกรงจะทำอะไรตามใจชอบของตนก็ไม่ได้ อย่างเช่นระเบียบที่วางไว้นะต้องปฏิบัติกันให้เคร่งครัดนะอ่านดูที่กระดานที่เขียนไว้นั้นต้องอ่านเสมอแหละทั้งผู้ที่กำลังจะบวชนี่ก็เหมือนกันเนี่ยที่ลงครัวบ้านแม่ชีห้ามไปคุกคีเว้นเสียแต่มีการเจ็บป่วยลงแล้วไปช่วยดูแลกันอย่างนี้หรือว่ามีกิจธุระอะไรการซ่อมแซมที่อยู่ของโรงครัวบ่อะไรพวกนั้นเมื่อมีกิจจำเป็นอย่างนั้นก็ต้องเรียนให้ผู้ใหญ่ได้ทราบแล้วเพื่อนเห็นดีอนุญาตให้ไปซ่อมแซมไปอะไรก็ไปได้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่างว่านั้นไปแบบลอยๆไปอย่างนั้นไปมันมีอารมณ์อยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไประบายอารมณ์อันนั้นอย่างนี้ไม่ได้ระเบียบอันนี้เราต้องเคารพอย่างเคร่งครัดเลยบางคนเห็นว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่อยู่แล้วก็ลอยไปอย่างนี้ไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อนถ้ากลับมาได้ทราบว่าใครล่วงเกินระเบียบเหล่านี้แล้วก็จะต้องวินิจฉัยโทษกันเราหวังที่จะมาชำระกิเลสตัณหานะจึงเข้ามาบวชในศาสนานี่ให้นึกให้เตือนตนอย่างนี้เสมอไปไม่ใช่ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อแสวงหากามคุณอย่างนั้นจะมาแสวงหากรรมคุณในที่อย่างนี้ทำไมมันไม่สมควรมันจะมีอะไรอยู่นี่มันก็มีแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายแล้วอย่างนี้การประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่นุ่งห่มเครื่องหมายภายนอกเฉยแต่ภายในจิตใจรกชัดอยู่ด้วยราคะตัณหาเช่นนี้มันไม่สมควรเลยต้องเตือนตนเขาไว้เมื่อชีก็ดีอย่างที่เตือนนั่นแหละพยายามรักษาข้อวัดปฏิบัติไว้ให้ดีไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีมันก็มีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันแล้วคนมีอายุมากอายุน้อยก็ดีมันก็แค่นั้นแหละมันจะไปอ้างว่าเราเฒ่าแก่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ล่วงอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้มันไม่ถูกนะเราต้องทรมานตนฝึกตนเข้าไปฝึกการนอนฝึกการนั่งฝึกการอยู่การกินมื้อนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าทำตนให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่ของผู้เป็นนักบวชอย่างนี้นะแล้วทำยังไงมันจึงพอเหมาะพอดีมันก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละคนนั่นแหละแล้วก็ดูตัวอย่างของผู้เพื่อนรักษาข้อวัดปฏิบัติมาด้วยดีเอาถือเอาไปเป็นตัวอย่างอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามชอบใจตัวเองอย่างเดียวไม่มองดูผู้อื่นเอามาที่เพื่อนทำเป็นแบบฉบับที่ดีอันนี้ไม่เอามาเป็นตัวอย่างนี่มันไม่สมควรนะเพราะเรามาประพฤติธรรมหรือประพฤติพรหมจรรย์อยู่เป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้มันก็ต้องมีผู้หัวหน้ามีผู้นำอย่างนี้แหละเมื่อเราไม่มองดูผู้หัวหน้าเป็นแบบฉบับอย่างนี้ มันก็ไม่มีหลักค้ำประกันอะไรเลยความบกพร่องนะความเป็นอยู่นะมันเป็นงั้นแต่ถ้าหากว่าผู้เป็นหัวหน้าทำผิดทำผิดที่ใดอย่างนี้อย่าไปทำตามอันนั้นนะไม่ต้องทำตามแล้วถ้ามองดูเพื่อนเห็นว่าเพื่อนประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยเช่นนี้แล้วเรามาทีหลังนะมันควรเดินตามเนี่ยควรเอาอย่างไม่เอาอย่างนั้นมันยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะมาใหม่ก็ยังว่าใหม่ดูแต่หน่อไม่ไผ่มันก็อาศัยแม่ของมันนั่นแหละมันยังอ่อนอยู่มันขึ้นมาแม่มันช่วยบังลมไว้ไม่ให้มันหักก่อนต่อมามันอยู่ไปนานวันนานเดือนไปมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นวันนี้มันก็โดขึ้นไปอยู่โดยลำพังได้เพราะว่าลำต้นมันแข็งแล้วลมพัดก็ไม่หักอันนี้ก็เหมือนกันแหละผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี่เมื่อตนยังอ่อนความรู้ความสามารถอะไรต่ออะไรอยู่ก็รู้ตัวว่าตนยังอ่อนอยู่นี่มันก็ต้องอาศัยผู้ที่เพื่อนแก่กว่านั้นผู้เพื่อนแก่มาแล้วแก่ในการประพฤติปฏิบัติในการฝึกตนทรมานตนมาอย่างนี้นะเมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตนลงปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปกิเลสตัณหาที่มันเคยคึกขนองมาแต่ก่อนมันก็เบาลงอย่างนี้แหละก็ยังว่าเราบวชมาหรือเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาอารามก็มุ่งหวังที่จะทำให้กิเลสมันเหือดแห้งไปไม่ใช่เรามาอยู่เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่นใดไม่มีหันว่าจุดมุ่งหมายมีอย่างนี้นะเราก็ต้องฝึกตนเข้าแหละบังคับตัวเองให้ได้แล้วจะไปคอยผู้อื่นบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรอกไม่ได้ให้เข้าใจใครจะไปตามรักษาเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีแล้วในโลกนี้ตัวของตัวเองนั่นน่ะรักษาตัวเองไม่ให้ล่วงธรรมล่วงวินัยเมื่อไม่ล่วงธรรมล่วงวินัยแล้วความประพฤติมันก็สม่ำเสมอทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งอยู่ตัวคนเดียวก็อยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยไอ้คนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ส่วนมากถ้าไปอยู่ผู้เดียวแล้วหากว่าไม่ระวังจิตใจจริงๆเนี่ยมันมาเกี่ยวคิดเสไปตามอำนาจของกิเลสที่ตนเคยสะสมมันมาจิตเคยพุ่งไปผูกพันอยู่กับความรักความชังอะไรแต่อดีตล่วงมาแล้วมันก็มักจะทบทวนนึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันก็เป็นการส่งเสริมราคะตัณหาให้แก่กล้าขึ้นไปนั่นแหละเป็นจุดด่างพร้อยของผู้ประพฤติธรรมหรือประพฤติพรหมจรรย์ต้องให้รู้ไว้ดังนั้นเราจึงได้มีการนัดประชุมกันอบรมกันอย่างนี้ก็เพื่อมันช่วยกันหลายทางเรียกว่าเป็นการฝึกสำรวมตนไม่ให้รู้อำนาจแก่กิเลสก็ต้องเอาหลายทางแล้วปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างนั้นมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอนี่เราปฏิบัติกันเนี่ยทรงสั่งสอนน่ะมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะจะพึ่งทำอย่างนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามนี้แล้วพระองค์เจ้าทรงยืนยันว่ามีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวทางเสื่อมไม่มีและข้อต่อไปก็เหมือนกันเนี่ยให้พากันดูกันเรียนให้รู้ธรรมเหล่านี้ที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าอย่างนั้น ก็แสดงว่าไอ้ผู้มาใหม่นี่เนี่ยมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดอย่างนี้จิตใจก็ยังอ่อนศรัทธาก็ยังอ่อนอยู่นี่นะดังนั้นเนี่ยเราเมื่อประชุมกันแล้วอย่างนี้ผู้เป็นประมุขประธานก็ได้ปลุกปลอบจิตใจให้มีศรัทธากล้าหาญขึ้นในอันที่จะประพฤติทำให้ยิ่งขึ้นไปประพฤติดีในให้เข้มงวดเข้าไปก็อย่างนี้แหละที่ผู้บวชเข้ามาแล้วจะเป็นผู้เจริญในพรหมจรรย์ไปได้จะมั่นคงไปได้อันผู้ใดนั้นผู้บวชเข้ามาแล้วอยากจะหาหนทางนี้จากอุปัชฌาย์อาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยไปเท่าที่เราผ่านมาแล้วนั้นไม่เห็นมันเจริญอะไรหน่อยหนึ่งก็มาลาสึกแล้วอย่างนี้นะมีน้อยคนที่จะมั่นคงไปได้นั้นเป็นแบบนั้นนะสังเกตดูแล้วถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ชิดกับอุปัชฌาย์อาจารย์เข้าไปฝึกตนเข้าไปรับใช้รับสอยเพื่อนไปฝึกความเฉลียวฉลาดในปฏิคมในสังคมต่างๆเข้าไปอย่างนี้นะจิตใจมันก็ค่อยมั่นคงไปไอความรู้สึกตัวว่าตัวเป็นพระก็ค่อยมีขึ้นค่อยมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกตนว่าตนเป็นพระเป็นเนรไอ้อย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายๆนักนะถ้าบุคคลประมาทเนี่ยมันจิตใจไปผูกพันอยู่แต่เรื่องรักเรื่องใครเรื่องอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นั่นเนี่ยมันไม่ได้นึกตนว่าเป็นพระเป็นเนรนี่ใจนะความรู้สึกอ่ะมันเป็นเครือขัดอยู่ตั้ง 80% นั่นแหละเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้เข้าใกล้เข้าชิดกับท่านผู้มั่นคงมาก่อนแล้วอย่างนี้นะฝึกใจของตนให้หนักแน่นไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันไม่ประวัติไปภายนอกไม่ไปเดินทางรกชัดได้แก่กิเลสกรรมวัตถุกรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นมันใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับวัดกับวาอย่างนี้นะเป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้นั่นแหละมันถึงได้รู้ว่าตัวเป็นพระเป็นเนรมานี้นะความเป็นพระนี่โอ้ความเป็นพระเป็นอย่างนี้หนออย่างนี้มันก็พอรู้ได้อะแต่ว่ารู้ไม่เต็ม 100% หรอกแต่รู้ได้รู้สึกตัวได้ไม่ใช่ง่ายนะการที่ว่าบวชจะเป็นพระเป็นเนนโดยคุณธรรมนี่นะมันต้องผ่านการฝึกตนอบรมตนทรมานตนให้เต็มที่ซะก่อนจนว่าจิตมันลงเป็นกลางได้อย่างที่ว่านี่แหละนั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรโดยคุณธรรมเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจจริงเนี่ยพระเนนบางรูปบางองค์พอบวชเข้ามาแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติเพื่อไปอวดญาติพี่น้องให้พ่อแม่ได้เห็นผ้าเหลืองอะไรว่าลูกตนได้บวชแล้วไอ้อย่างนี้นะมันไม่ถูกนะอันนี้ก็เพื่อนรู้อยู่แล้วว่าเราบวชนี่พ่อแม่ก็รู้แล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องไปให้เพื่อนได้เห็นอะไรอีกถ้าจะให้เพื่อนได้เห็นน่ะต่อเมื่อตนได้ฝึกตนมั่นคงดีมีความรู้ในธรรมวินัยพอที่จะไปแนะนำสั่งสอนเพื่อนได้อย่างนี้น่ะก็สมควรอยู่อันนั้นน่ะแต่ถ้าว่าตนไม่มีคุณลักษณะอย่างว่านี้แล้วผู้หวังดีในพรหมจรรย์เนี่ยไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าอย่างไรก็ต้องฝึกตนไปซะก่อนเรานี่จนกลัวว่า เราจะมั่นคงในพรหมจรรย์นี้มีความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วอย่างนี้จะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องก็สมควรอยู่ถ้ามีผู้มาถามธรรมวินัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องข้อวัดปฏิบัติอะไรก็พอที่จะพูดให้เขาฟังได้ชักจูงคนที่หลงให้รู้ตัวเข้ามาประพฤติโดยถูกต้องตามศีลธรรมเข้าไปในทางพระวินัยท่านกำหนดไว้ 5,000 ษาในระยะ 5,000 ษานี่ไม่ควรที่จะไปอยู่ปราศจากอุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าไม่ได้อยู่กับอุปัชฌาย์ก็ต้องผู้รู้ธรรมรู้วินัยพอที่จะสั่งสอนตนได้อย่างนี้ก็ขอนิสัยกับท่านได้ถ้าว่าตนมีพรรษาสองเข้าไปก็ผู้ที่จะให้นิสัยมันก็ต้องมีพรรษาตั้งแต่เจ็ดแปดพรรษาขึ้นไปอย่างนี้นะแต่ตนมีพรรษาสามสี่ขึ้นไปอย่างนี้ผู้ที่จะให้นิสัยมันก็ต้องพรรษาแปดเก้าหรือสิบขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้ในวินัยต้องไปตรวจดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเรามาดูตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างนี้เราโอ้พระศาสดาทรงวางระเบียบอันนี้ไว้ก็เพื่อที่จะให้กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่จะได้มั่นคงในพรหมจรรย์นี้เพราะว่าเมื่อปฏิบัติตามระเบียบอย่างว่านี้แล้วกิเลสมันก็จะครอบงำจิตใจไม่ได้ถึงว่ามันจะยังมีอยู่มันก็จะไม่กำเริบอย่างรุนแรงถึงกับให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในเมื่อเรามีข้อวัดปฏิบัติอยู่ในเมื่อเคารพต่อระเบียบอันดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหรือทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ด้วยดีอย่างนี้นะก็ย่อมมีความเจริญในธรรมในวินัยหรือว่าเจริญด้วยบุญด้วยกุศลจริงทีเดียวบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นในจิตใจทำให้เป็นคนใจสงบใจเยือกเย็นอย่างนี้แล้วก็ผู้เช่นว่ามานี่ก็อยู่ในพรหมจรรย์ได้เลยแบบนี้ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ ส่วนความพลั้งเผลอในการต้องอาบัติบางสิ่งบางอย่างอันเล็กๆน้อยๆอันนั้นน่ะมันไม่สำคัญเท่าไรหรอกเมื่อเรารู้ตัวว่าได้พังเผลอได้ล่วงก็แสดงอาบัติเสียอันที่มันเสียหายจริงๆมันนู่นอาบัติหนักนู่นน่ะนั่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อาบัติทุนละใจขึ้นไปหรืออาบัติทุกกฎยกตัวอย่างเช่นภิกษุที่มีจิตกำเริบด้วยราคะตัณหาขึ้นมาแล้วก็ไปเพ่งในรูปเพศตรงกันข้ามเข้าไปดับเพ่งตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาถึงหน้าอกด้วยความกำหนัดยินดีว่าตรงนั้นสวยตรงนี้งามปรับอาวัตถุนใจนี่นะให้เข้าใจไว้ถ้าเพ่งขึ้นไปบนศีรษะปรับอวัตทุกกฎเพ่งแต่หัวเข่าลงมาถึงแข้งก็ปรับอวัตทุกกฎท่อนกลางนี่ปรับอวัตทุนละใจให้รู้ไว้อันนี้จะว่าต้องอวัตทางใจก็ถูกถ้านั้นก็สงสัยก็ไปเปิดดูวินัยให้ดีดูวินัยมุขที่ท่านอธิบายไว้หรือดูอุปัสสิกขาก็ได้นี่นะเนี่ยแสดงว่าที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติอย่างนี้นะเพราะวินัยนี้บัญญัติห้ามทางจิตใจด้วย โอ้ก็จริงแหละหัวใจเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันวินัยจะมีได้ก็เพราะใจสำรวมใจเห็นคุณค่าของวินัยแล้วก็จึงสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ล่วงนี่มันถึงเป็นวินัยได้ถ้าไม่สำรวมใจแล้วอย่างนี้จะให้มีวินัยนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้มันมีไม่ได้พอเมื่อไม่สำรวมใจแล้วราคะโทสะก็ครอบงำเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้ล่วงวินัยล่วงธรรมล่วงวินัยได้โดยแท้จริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าบริสัมรวมใจได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเจริญพระกรรมฐานเข้าไปผู้ราคะจริตก็จ้องมันเพ่งอสุภกรรมฐานให้มากเรื่อยๆไปทีเดียวให้เพ่งถึงความไม่สวยไม่งามของทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างที่มีวิญญาณครองก็ดีรูปที่ไม่มีวิญญาณคล้องเช่นเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆผ้านุ่งผ้าห่มอะไรต่ออะไรเนี่ยหมู่นี้นะเมื่อความเป็นผู้ไม่สำรวมจิตแล้วมันกำหนัดไปทั้งนั้นเห็นอะไรสวยๆงามแล้วกำหนัดไปหมดนี่ความไม่สำรวมจิตความไม่เจริญอสุภกรรมฐานดังนั้นต้องให้รู้ตัวของตัวผู้ใดก็ดีถ้ารู้ว่าตนนั้นเป็นราคะจริตมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้มันก็ต้องหมั่นเจริญอสุภกรรมฐานนี่บ่อยทีเดียวเจริญไปทุกอิริยาบถก็ว่าได้นะไปไหนก็เพ่งอสุภะไปให้มันเห็นอสุภะนิมิตปรากฏอยู่ในใจเสมอปานนั่นแหละราคะตัณหามันจึงไม่รุกรามครอบงำจิตใจให้เข้าใจผู้เป็นโทสะจริตก็ต้องหมั่นเจริญเมตตากรุณาเสมออย่างที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ยแต่ก็ต้องย้ำอีกถ้าหากว่าจิตนี่ขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมแล้วไอ้ความโกรธมันก็ย่อมเป็นใหญ่ในใจนี้แน่นอนเลยเป็นใหญ่ได้เพราะมันมีเชื้ออยู่ในใจนั่นแต่ว่าเมื่อใจฝักใฝ่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้แล้วไอ้ความเชื่อของความโกรธนั้นมันก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เชื้อภายนอกเข้ามาสมทบจิตไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธนะเพราะมันมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี่แหละต้องให้รู้จักจริตนิสัยของตัวแต่ละคนนะตนเป็นผู้มากไปด้วยจริตอะไรอ่ะหรือมากไปด้วยโทสะโมหะจริตโมหะจริตนี่หมายความว่าเป็นผู้มีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงไอ้เรื่องที่จะเป็นสาระประโยชน์แก่ตนเช่นการเรียนธรรมเรียนวินัยไม่อยากเอาฐานเลยเกียจคร้านอันนี้แหละท่านเรียกว่าโมหะจริตนะความหลงไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ก็การเรียนธรรมเรียนวินัยการจำคำสอนพระพุทธเจ้านี่ได้ชื่อว่าเป็นบทบาทหรือว่าเป็นเส้นทางเบื้องต้นที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปนี่มันไม่รู้นี่ไม่เห็นความสำคัญของธรรมของวินัยแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่เรียนไม่ท่องไม่จำอย่างนี้นะเอาแต่ผู้อื่นว่าผู้อื่นเห็นดียังไงก็ทำไปตามอย่างนั้นแต่ตนเองขี้เกียจคิดขี้เกียจเล่นขี้เกียจจำอันนี้ท่านเรียกว่าโมหะจริตเป็นผู้มากไปด้วยความหลงความเมาไม่ตื่นตัวอันมุนีให้พากันคิดกันพิจารณาดูตัวของเราเองทุกคนแหละดูจิตใจตัวเอง ว่ามันมีกิเลสอะไรออกหน้าออกตาเพื่อนจิตนี่เนี่ยมันมากไปด้วยกิเลสอะไรเช่นนี้ไม่มีใครจะรู้ให้เรายิ่งกว่าตัวเราเองรู้เรื่องของตัวเองนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะไปอย่างรู้นิสัยใจคอของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้อย่างแจ่มแจ้งถึงมีก็มีน้อยแต่สาวกแต่ครั้งพุทธกาลนะมีน้อยเพราะว่าผู้ที่จะบรรลุเจโตปริยญาณอย่างนี้นะหรือว่าปริจิตตวิชาญาณอย่างนี้นะมีน้อยเหมือนคือการรู้จิตนิสัยของคนอื่นนี่นะการอย่างรู้จริตนิสัยของผู้อื่นนี่ไม่ใช่ง่ายนักนะถ้าผู้ใดไม่ได้สร้างมาไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาแต่ก่อนจะหลายชาติหลายภพแล้วอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นให้เลยความรู้เหล่านี้วิชาเหล่านี้นะที่ท่านผู้มีอย่างนั้นท่านปรารถนาผู้ง่ายมันทำไมปรารถนาลงมือฝึกมาตั้งแต่หลายชาติหลายภพเช่นท่านในเมื่อเกิดมาแล้วบางชาติไม่ได้พบพุทธศาสนาก็ได้เข้าป่าไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญกสิณฌานจนได้บรรลุกสิณฌานอันเป็นส่วนโลกีอันนี้แหละเป็นนิสัยปัจจัยให้พระสาวกบางท่านบางองค์เป็นผู้ได้บรรลุวิชาสามหรือวิชาแปดอภิญญาหกจตุอธิสัมภิทาญาณสี่หมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่ต่างองค์ต่างก็เป็นผู้มีความพอใจอยากจะได้วิชาความรู้อันวิเศษเหล่านี้เหตุนั้นน่ะจึงได้ไม่ฝักใฝ่ในกามคุณเท่าไหร่นักท่านเหล่านี้นะมักจะเข้าป่าบวชเป็นพระฤาษีบำเพ็ญกสิณฌานได้เกิดขึ้นหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกอย่างนี้เมื่อมาบางชาติเกิดมาได้มาพบพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มักจะได้ออกบวชได้เรียนธรรมเรียนวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแต่ผู้ที่มีความมุ่งหวังวิชาความรู้เหล่านี้นะถ้าหากว่าสร้างบุญบารมียังไม่เข้าขั้นนั้นแม้จะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก่อนเพราะบุญบารมีขั้นนั้นยังไม่เต็มก็ต้องสร้างบุญบารมีมาโดยลำดับเข้าจนเมื่อบุญบารมีนั้นมันเข้าขั้นนั้นตามความปรารถนาแล้วได้มาพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ออกบวชพอฟังธรรมะได้ปฏิบัติได้บรรลุอรหัตอรหันต์เข้าไปแล้วคุณพิเศษแล้วนั้นก็เกิดพร้อมกับอรหัตผลเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปได้เอาอย่างง่ายๆเหมือนอย่างคนบางคนบางพวกที่พยากรณ์กันน่ะผู้นั้นได้มีญาณอย่างรู้จิตของผู้นั้นอะไรต่ออะไรได้อย่างนี้ไม่ใช่หรอกอันคันถ้าคาดคะเนเอาประมาณเอาอย่างนั้นจะพอได้อยู่อันจะให้รู้ด้วยญาณอันวิเศษเกิดจากการสร้างบุญบารมีมาเข้าขั้นนั้นจริงๆอย่างนี้นี่มันต้องได้สำเร็จอรหัตผลไอ้สาวกเหล่านี้เนี่ยโดยมากก็มีในครั้งพระพุทธเจ้าในเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมชีพอยู่มันเกิดมาประดับบารมีของพระพุทธเจ้าอย่างพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้นะก็ท่านเป็นผู้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ไว้บ่อยแต่สร้างบารมีมาก็ได้สำเร็จฌานโลกีเหาะเอิ้นเดินอากาศก็ได้อย่างนี้เนี่ยเมื่อท่านได้มาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระศาสดาแล้ว สำเร็จอรหัตผลแล้วท่านก็เป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ดียอดเยี่ยมกว่าพระสาวกอื่นๆเลยนี่คราวหนึ่งพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยนันโทปะนันทะนาคราชชื่อนี่มีอยู่ในพหุงอ่ะอันนี้นันโทปะนันทะนาคราชนี่เป็นผู้มีทิฏฐิมานะมากมีฤทธิ์มากไม่กลัวใครพระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยว่าจักฝึกได้ทรมานได้ให้หายสยดอันร้ายนี้ได้ก็จึงได้ชวนพระสาวกพระโมกขัลลาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะพระอะไรหลายองค์เข้าฌานแล้วเหาะไปในทิศที่นคราชอาศัยอยู่พอพญานันโทปนันทะนาคราชได้เห็นหรือได้รู้ว่าพระองค์กับพระสาวกเหาะมานั้นไม่พอใจก็แผงฤทธิ์เหาะขึ้นไปอธิษฐานตัวให้ใหญ่ยาวขวางข้างหน้านั้นไม่ยอมให้พระองค์เหาะผ่านไปได้เลยพระองค์จึงได้พาพระสาวกลงสู่พื้นดินพักอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งบรรดาแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศว่าใครจะไปทรมานพญานาคนี่ได้วะบรรดาพระสาวกทั้งหลายก็ท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชก็สมควรแล้วแต่ละองค์ก็ไปขออาสาไปทรมานพญานาคนี่พระองค์ก็ไม่อนุญาตองค์ใดไปขอก็ไม่อนุญาตเมื่อพระมหาโมคคัลลานะนี่ไปขออนุญาตทรมานพญานาคทรงพระอนุญาตเลย อย่างนี้แหละเอาแล้วทำไมยังเป็นอย่างนั้นทรงรู้ว่าพระสาวกองค์อื่นเหล่านั้นจะสู้พญานาคไม่ได้หรือสู้ได้อยู่แต่ว่าเมื่อฤทธิเดชไม่แข็งกล้าอย่างนี้ต้องสู้กันอยู่นานกว่าจะยอมพระองค์รู้อย่างนี้แต่ส่วนพระมหาโมคคัลลานะนี่ท่านฤทธิเดชของท่านนั้นแก่กล้ามากสามารถทรมานพญานาคหายพยศอันได้อย่างรวดเร็วไม่นานเท่าไรอย่างนี้นะพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละก็จึงได้ทรงอนุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานนันโทปนันทะนาคราชท่านก็เข้าฌานหอกไปนิรมิตกายให้ใหญ่เท่ากันกับนันโทปนันทะนาคราชเอาไปต่อสู้กันเมื่อพญานาคพลิกแพงฤทธิ์เดชไปอย่างไรพระโมคคัลลานะท่านก็พลิกแพงฤทธิ์เดชไปอย่างนั้นสู้กันทุกวิถีทางในที่สุดนันโทปนันทะท่านนคราชก็สู้ฤทธิเดชของท่านไม่ได้แม้อ้าปากอยู่เงี้ยท่านก็เข้าไปเดินจงกรมอยู่ในปากของพญานาคพระองค์ท่านไม่กลัวว่าพญานาคจะงับเอางับไม่ลงด้วยอานุภาพของท่านก็ต้องอ้าปากให้ท่านเดินจงกรมอยู่ในท้องของตนอย่างนั้นแหละเพราะความใหญ่ในที่สุดพระโมคคัลลานะท่านก็นิรมิตไม่แท้เคี้ยนเอาไม่แท้ฤทธิ์นี่มันเคี้ยนมันเจ็บเด้ก็ยอมที่แบบนี้นะก็ยอมแล้วจึงว่าพามาเฝ้าพระศาสดาพญานันโทปนันทะนคราชกับนคราชก็ได้กราบทูลฟ้องพระศาสดาว่าพระสาวกของพระองค์องค์นี้ดุร้ายมากไม่มีเมตตาปราณีต่อข้าพระองค์เลยเคี่ยนตีเอาให้เจ็บให้ปวดอย่างนี้แหละพระองค์เจ้าจึงตรัสตอบแก่พญานาคว่าดูก่อนพญานาค พระสาวกองค์นี้น่ะท่านมีฤทธิ์เดชมากแต่ท่านยังหารสู้กับท่านเนี่ยเมื่อท่านไม่สู้ท่านยอมซะโดยดีท่านก็จะไม่เครียดไม่ตีหรอกอันนี้ท่านก็ว่าท่านมีฤทธิ์มากอันนี้ไปกล้าสู้กับท่านในที่สุดท่านพญานาคก็สู้สาวกของเราไม่ได้อย่างนี้เลยเรื่องบุญญาณุภาพ ต่อจากนั้นพระองค์เจ้าจึงแนะนำสั่งสอนพญานาคให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ในปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็อำลาพระองค์หลีกไปไม่ได้มรรคผลอะไรต่อจากนั้นมาพญานันโทปนันทะนาคราชก็หายพยศอะไรไม่เบียดเบียนใครแบบนี้นั่นแหละอันนี้ท่านผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีคุณพิเศษนานาประการอย่างว่านี่ล้วนได้ไปเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนมชีพอยู่เราต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าในสมัยเช่นนั้นน่ะมันเหมาะสมจริงๆที่มีพระสงฆ์ผู้เลิศด้วยคุณสมบัติพิเศษอย่างว่านั้นเป็นการสนับสนุนพระบารมีของพระพุทธองค์ให้เด่นชัดขึ้น ให้คนทั้งหลายได้เคารพนับถือพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นพระองค์ได้ทรงสั่งให้สาวกแสดงฤทธิ์แสดงเดชบางครั้งบางคราวอย่างนี้นะคนทั้งหลายได้เห็นเข้าผู้ที่มีทิฏฐิมานะจัดแม่แต่พระสาวกยังแสดงฤทธิ์เดชได้ถึงปานนี้นะส่วนว่าพระพุทธเจ้าแท้โอ้จะมีฤทธิ์เดชมากสักแค่ไหนอย่างนี้นะก็ทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาเลยอย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าท่านเหล่านั้นจึงไปเกิดร่วมกับพระองค์ช่วยพระองค์เผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลายไปในประเทศอินเดียในครั้งนั้นนี่พวกเราได้ก็ฟังแล้วก็จำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้แก่กล้าขึ้นไปว่าความประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่นะมันทำให้เกิดผลดีได้ตามประสงค์ของผู้บำเพ็ญจริงๆดังตัวอย่างที่เล่าให้ฟังมานี่แหละท่านที่บรรลุคุณพิเศษอย่างว่านี่มันแต่ก่อนท่านก็เอาทุกข์เป็นทุนไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าฉันตั้งแต่ผลหมากลากไม้ไปหาที่สงบสงัดบำเพ็ญเพียรเจริญกฉินทฌานให้บังเกิดขึ้นท่านก็เอาทุกข์แสนทุกข์แสนยากกลัวจะเป็นไปได้ลองฟังดูลองคิดดูนี่ไม่ใช่ว่าไปได้มาง่ายๆนะของโมนี่นะต้องได้สั่งสมบุญกุศลอันสูงส่งเหล่านี้มาในสงสารเป็นบทบาทอันสำคัญน่ะนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษแล้วคุณพิเศษเหล่านี้จึงบังเกิดขึ้นเพราะว่ามันติดสอยห้อยตามมาตั้งแต่อดีตชาติอย่างว่านั่นแหละพูดง่ายๆว่าไอฤทธิ์เดชต่างๆนี่น่ะมันเกิดจากฌานมีฌานเป็นบาตรเป็นหลักสำคัญทีเดียวท่านผู้ใดเป็นผู้ไม่สามารถจะบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นได้นี่ไม่มีทางที่จะบรรลุอิทธิฤทธิ์ต่างๆดังกล่าวมานี้ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเป็นผู้ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทเรามีเชื่ออยู่แล้วนะเราฝึกตนไปตามธรรมวินัยไปเต็มที่ถึงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรในปัจจุบันนี้มันก็เป็นอุปนิสัย ปัจจัยติดตามไปเหมือนอย่างพระสาวกแต่ก่อนที่ท่านติดสอยห้อยตามพระพุทธองค์มานั่นเนี่ยมันก็อย่างนั้นเนี่ยผลสุดท้ายท่านก็บรรลุไปได้ก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เคารพต่อธรรมต่อวินัยไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาอันชั่วช้าลามกต่างๆมีความเพียรนำเดินให้ก้าวหน้าไปเบื้องหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้